Ruta 66. Una setmana més arriba puntual, com sempre, el nostre viatge per la Ruta 66. Un programa de rock amb una certa predilecció pel so americà. Sigueu benvinguts, sóc en Pitu Dos Santos. Aquesta setmana donarem un repàs a la discografia d'una de les bandes de rock més popular de New Jersey, els Bon Jovi. Es van fundar l'any 83 i un any després sortia el seu àlbum de debut, concretament el 21 de gener de 1984. El disc, de títol homònim, conté 9 tracks i el primer single va ser aquest, Runaway. Després d'un exitós debut dels Bon Jovi, l'any 85, van treure el segon disc, titulat 7800 Degrees Fahrenheit, un fracàs comercial considerable. Segons els membres de la banda, no van tenir temps suficient per gravar-ho correctament. D'aquest treball destaquem In and Out of Love. Yeah. David Bryan als teclats, Tico Torres a la bateria, Alec Jonsak al baix, Ricky Sambora a la guitarra i John Bon Jovi a la veu i líder del grup. Aquests van ser durant molts anys els cinc components dels Bon Jovi, tots de l'estat de New Jersey però amb ascendència molt diferent, com alemanya, russa, italiana, cubana, jueva, polonesa i hongaresa. Bé, anem per la música, la principal protagonista del nostre espai. Ara ens trobem al 1986 amb un dels millors discos de la dècada dels 80, Slippery When Wet. Gran èxit de vendes, on destaca la famosa cançó Living on a Prayer i la que escoltarem a continuació, You Give Love and Bath Name. Ruta 66, l'artista de la setmana. Avui dediquem el nostre espai a repassar els èxits de la discografia dels Bon Jovi, repassant els seus àlbums i escoltant una cançó de cada un d'ells. El 19 de setembre del 88 sortia el disc New Jersey, disc de rècords. 5 singles van entrar al top 10 de les llistes. I va ser el primer disc d'una banda americana en sortir directament a l'antiga Unió Soviètica. Un dels tracks porta per títol Bad Medicine. I ja arribem a l'any 92 amb el disc preferit del líder Jon Bon Jovi. El treball porta per títol Keep the Faith, on van deixar de banda el seu estil més glam metal, tant en el so com a l'imatge. Més balades i guitarres menys esmolades. El disc conté èxits com Bed of Roses, Keep the Faith i aquesta que escoltem de fons, In These Arms. Thank you. Després de Keep the Faith, van treure l'any 95 un recopilatori de grans èxits, titulat Crossroads, on van incloure un parell d'inèdites. El sisè àlbum d'estudi, titulat These Days, va sortir el 27 de juny del 95, amb un so més madur i lletres més fosques. El disc no destaca per tenir hits, és a dir, singles d'èxit. Alguns cataloguen aquest treball de rock alternatiu. Per cert, en aquest disc debuta el nou baixista, Hugh MacDonald. Anem a escoltar la cançó que dona títol a tot el registre, These Days. Everybody's got their cross to bear these days. She came looking for some shelter with a suitcase full of dreams to a motel room on the boulevard. I guess she's trying to be James Dean. She's seen all the disciples and all the wannabes. No one wants to be themselves these days. Still there's nothing to hold on to but these days. These days the stars ain't out of reach. These days there ain't a lot of on the streets. Oh no, no, these days are fast, nothing less. In this graceless age there ain't no. Busted both his legs trying to learn to fly. From a second story window he just jumped to close his eyes. His mama said it was crazy. He said, Mama, I've gotta try. Don't you know that all my heroes die? And I guess I'd rather die. Fade away. Yeah, these days the stars ain't out of reach. Yeah, these days there ain't a lot of on the streets. Oh no, no, these days are fast, nothing less. It's a graceless age. Even innocence has gone. Midnight's right. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Aquesta setmana escoltem una selecció dels èxits dels Bon Jovi, repassant els seus àlbums. Crash és el títol del disc que va sortir l'any 2000 després de 5 anys de pausa. La banda ja comença a practicar un so més comercial i orientat cap al pop-rock. La més coneguda de les cançons incloses és aquesta, It's My Life. Song for the broken hearted. L'any 2001, els Bon Jovi treuen un disc en directe, One Wild Night. Un any més tard, surt el disc titulat Bounce, inspirat en els atemptats al World Trade Center de Nova York. El 2003, un recopilatori amb els seus èxits, però en versió acústica. El 2004, una caixa amb 4 CDs amb cançons inèdites i demos. I el 2005, un nou àlbum d'estudi, Have a Nice Day. 12 noves cançons, a la versió internacional del disc, i una més a USA. Un duet amb la cantant country Jennifer Needles. La peça s'anomena Who Says You Can Go Home. I spent 20 years trying to get out of this know, just a mile up the road. Take it in, take it with you when you go. Who says you can't go home? Who says you can't go back? Been all around the world, and as a matter of fact, there's only one place left I wanna go. Who says you can't go home? It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. Who says you can't go home? It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. Who says you can't go home? It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. Who says you can't go home? Continuem amb més hits a la carrera discogràfica dels Bon Jovi. Last Highway és el títol de l'àlbum de country rock que van editar l'any 2007, influenciats pel so i la personalitat de la ciutat de Nashville, amb la producció d'un dels més prestigiosos productors de la Music City USA, Dan Huff, i amb col·laboracions del duet Big and Rich i la cantant Leanne Rimes. D'aquest treball he triat el track Last Highway. I'm letting go when I'm out on Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Recte final de la Ruta 66 d'aquesta setmana amb un especial monogràfic dedicat a la banda de New Jersey Bon Jovi. Ara ens trobem a l'any 2009 amb el disc The Circle, un retorn al so més característic d'ells. Aquí tens una prova, We Were Born to Follow. This one goes out to the man who minds for miracles. This one goes out to the ones in need. This one goes out to the sinner and the cynical. This ain't about no apology. This road was paved by the hopeless and the hungry. This road was paved by the winds of change. Walking beside the guilty and the innocent. How will you raise your hand when they call your name? Yeah, yeah, yeah, we weren't born. Continuem repassant la discografia dels Bon Jovi. A l'octubre de 2010, un altre recopilatori. L'edició estàndard del disc inclou 14 èxits de la banda i dos temes inèdits. Un d'ells és aquest, What Do You Got? Everybody wants something, just a little more, making a living in what we're living for.